ओम परब्रह्म परमात्मने नमः। महाभारत श्रवण करते हैं। महाभारत कथा वन पर्व संख्या एक। भीष्म प्रतिज्ञा मंगलाचरण। जगमग है जिस ज्योति से सचराचर स्वच्छंद जयति ब्रह्म ब्रह्मांड में सोई सचिदानंद। तू ही आदि अनादि है तू ही अंत अनंत तू ही एक अनंत है तेजवंत भगवंत। तू ही जग है जगदीश तू ही जग क्या है तेरी माया है तेरी माया की माया में सारा विश्व समाया है। क्या अजब खेल है दुनिया में दुनिया भर दी मन मानी है उस दुनिया पर तू दीवाना तुझ पर दुनिया दीवानी है। सृष्टियां सुसज्जित हाथों से जब पूजाएं सरसाती है नट नागर सागर की लहरें तेरा गुणगान सुनाती है। आकाश कुसुम जब उठ उठ कर तेरे चरणों पर गिरते हैं मस्ताने फूल वनों में तब बन बन कर फूले फिरते हैं। नव मंडल बादल जल थल में जंगल में उच्च हिमालय में तेरी ही चमक दिखाती है इस चंचल थल में पल पल में। हे महाशक्तिशाली वर दे विश्वंभर मुझ में बल भर दे गुणगान करूं मैं भारत का मुझको तू भारत मैं कर दे। ऐसी शक्ति प्रदान कर मुझको करुणा कंद श्रोता अलिदल मुग्ध हो पावे मधुरानंद। व्यास कथित गणपति लिखित विदित सकल संसार इस भारत में है भरा सब वेदों का सार। संपूर्ण सृष्टि का जो मत है जो जग में है भारत में है जो है वेदों में ग्रंथों में वो सब महाभारत में है। उसका ही गान सुनाता हूँ भारत गौरव दिखलाना है इस गुप्त भारतीय सिंहों में फिर वही ज्योति चमकाना है। अंगों में बिजली आ जाए वाणी में ओज समा जाए अपने पुरखों की पुण्यमय भारत फिर पदवी पा जाए। यही इच्छा है दया निधान यही इच्छा है दया निधान यही इच्छा है दया निधान यही इच्छा है दया निधान। करके दया दिया है तूने दे है वस्त्र जो दान उसी वस्त्र को तेरे रंग में रंग डालूं भगवान। यही इच्छा है दया निधान, यही इच्छा है दया निधान, यही इच्छा है दया निधान, यही इच्छा है दया निधान। तेरा ही बल पाकर जग में कहलाऊं बलवान, तेरा ही बल पाकर जग में कहलाऊं बलवान, उससे ही फिर दुर्बल दल का करूं सदा कल्याण। यही इच्छा है दया निधान, यही इच्छा है दया निधान, यही इच्छा है दया निधान, यही इच्छा है दया निधान। तेरी सगुण रूप लीला की जो भारत है खान, तेरी सगुण रूप लीला की जो भारत है खान, डूबा रहे उसकी सेवा में तन मन धन और प्राण। यही इच्छा है दया निधान, यही इच्छा है दया निधान, यही इच्छा है दया निधान, यही इच्छा है दया निधान। रोम रोम में श्वास श्वास में हो भारत अभिमान, रोम रोम में श्वास श्वास में हो भारत अभिमान, करता गान ध्यान भारत का हो जाऊं बलिदान। यही इच्छा है दया निधान, यही इच्छा है दया निधान, यही इच्छा है दया निधान, यही इच्छा है दया निधान। माधव मेरे फटे वस्त्र का करिएगा यह मान, माधव मेरे फटे वस्त्र का करिएगा यह मान, बनकर इस वायुमंडल का उड़ता रहे निशान। यही इच्छा है दया निधान, यही इच्छा है दया निधान, यही इच्छा है दया निधान, यही इच्छा है दया निधान। सुनो सभी श्रोता गणों, होकर सुस्थिर शांत, भारत के भुज दंड का परम सुखद वृतांत। ब्रह्मचर्य के पुंज जो सत्य धर्म के खंभ, उन्हीं भीष्म की कथा का होता है आरंभ। वैशंपायन जनमेजय को यह पावन कथा सुनाते हैं, सद्वंश भरत संतानों का क्रमबद्ध नाम यश गाते हैं। इस कुल के से आदर्श पुरुष पृथ्वी पर नहीं दिखाते थे, जिनके प्रताप बल के आगे सुरराज तलक शर्माते थे। वे महावीर प्रतिभाशाली धर्मज्ञ नीति के ज्ञाता थे, जीवों के जीवन दाता थे, त्राता थे, भाग्य विधाता थे। इस भरत वंश की महिमा में स्वर्गीय भाव चमकाने को, अमरों ने थे अवतार लिए भारत की कीर्ति बढ़ाने को। हे जग मानव मुकुट मणि, हे भारत नर राय, भीष्म प्रतिज्ञा की कथा सुनो प्रथम मन लाए। इस पुण्यवान भारत कुल में श्रीमान एक कुल दीप हुआ, जो धर्म ध्वजी तपस्वी था, जिसका शुभ नाम प्रतीप हुआ। शिव राजा की कन्या उसकी सुंदरी सुनंदा रानी थी। वह परम सुशीला पतिव्रता पति भक्ता थी, गुण खानी थी। उससे प्रतीप नर राजा ने दो पुत्र रत्न उपजाए थे। था नाम एक का देवापी, दूजे शांतनु कहलाए थे।